Kolkajen. Ja, nu är vi på den plats där vi hade det gamla sågverket, hade sitt centrum. I den riktningen så ligger sågverket, jag ska visa då. Men här nere var den så kallade kolkajen, det är kolkajen där. Och det var en kolhamn. Hit fraktade man då det träkol man brände ute på Mattholmen, ungefär en kilometer i den riktningen. Och exporterade träkolet. För övrigt så var det här var det ju under sågverkstiden, så var ju det här virkesintaget till sågen i den här viken. Så att det här har ju, här har varit många verksamheter under senare 1900-talet. Här så var ju här låg ju två stycken buntverk för havsbogsering av virke till andra bolag längs Norrlandskusten. Så här låg ju Båders och ett flertal andra buntverk och hämtade paketerade virke till stora havsflottar. Så hit kom det ju då stora fartyg från under senare tid av 1900-talet med stenkol. Folk eldade med stenkol i sina pannor bland annat och lossade här. Och jag som liten grabb på 50-talet, jag minns när två farbröder här var totalt svarta av att kärra det här stenkolen, och det enda som var vitt på dem, det var ögonen. Så det minns jag så väl, de här svarta farbröderna som sprang med tippkärr. Och det var ju också många båtar som var ångdrivna, så de eldade med stenkolet också. Så hit kom boxerbåtarna och hämtade stenkol, förutom privata personer som hämtade till sina bostäder. I backen ovanför kolkajen finns platsen där sågverket ligger på 1800-talet. Fortsätt dit.